Garabiek aintzina hortziaren ertzari azka egiten zioten. Eta orain, fereka leuna besterik ez. Fereka leuna besterik ez. Baina, gorantza beti. Gorantza beti. Azten hasi zenetik, ezari-ezarian, hiriak oztoporik ez zuen topatu gorantzko bidean. Deus ez. Deus ez. Deus ez. Deus ez. Zerua besterik ez zegoen eraikin haien gainean. Aldian oskarbi, aldian ostartez beteriko zeru. Lausoa. Egunez azul edo grisa. Zenbat eta eraikinek gorago. Orduan eta zerua lausoago. Eta hiria gauez beltzago. Beltzago. Beltzago. Beltzago. Gau aratzetan ikusitekeen garbi ikuskizuna. Eguzkia ostendu ostean, garaiek zeruari ozta lapurtutakoa lur gainean usten zuten landatuta. Lur gainean usten zuten landatuta. Zeruaren uzkiak ziren garabia. Zeruaren uzkiak ziren garabia. Beriola, herri izan dako hiriak ikasten. Herri izan dako hiriak ikasten. Baina, gorantza beti. Gorantza beti. Gorantza beti. Gorantza beti. Beti gorantza. Gorantza beti. Gorantza beti. Gorantza.